أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. د آیت کریمه کې دلیل نقلی اجمالی ذکر دی د ټولو انبیاءو نه په اساس د علم غیب، او دې کې اصل مقصد تخویف دی. مخ کې سرای ربط دالی چې مخ کې احکام او شرایع ذکر شو کنه، نو تخویف او اخروی ذکر دی د پاره تاکید دا غا احکام و منلو. او دیم ربط مخ کې سره دالی چې مخ کې بعد احکام ذکر کړو، نوس مسله د عقیده ذکر کړي، ځکه مخکې د نفس د بچاو د حفاظت مسله ذکر کړه. بیا او فرمایل چې د مال حفاظت او د هغه بچاو کې په دې طریقه نوس د حفاظت د عقیده مسله ذکر کړي چې د هغه بچاو مو ته او مطلب پیدایي چې ردی احکام سره د عقیده ساتل ضروری دي، چې علم غیب خاص په الله پورې انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات هم علم غیب نه لري، ځکه ما وی دي د دلیل نقلی اجمالی وی د پاره درد د شرک فی العلم او مقصد دوم ده وی. قرطبیم یو ربط ذکر کړو تفسیر کې چې وصیت او شهادت و غیره کې بعض خلق داسي چری داسي شی په خپل باندې بیانې چې پړه کې غا شانتی نه وي، مدالی د خپل خبره د علی دړه موافق نه وي، معنا دروغ وي. دې آیات کې تخویف ذکر کیږي ګوره الله پار څه خبر ده، تا دغلو په حالت معالم دي چې پېږې کوم خبره تا پټ ساتلې ده. یوم یجمع الله الرسل فکمر الکراجم بکی الله تعالی ټول رسولان فیقولون وبوی ورتا ماذا اجبتم څنګه قبول والے شوی استادو څنګه قبول شوی وې تاسو. نو قالو دی وی لا علم لنا هیڅ علم نشته مونږ ته، انک انت علام الغیوب بیشکت خاص تو کوئے بطول غیب باننے. اللہ بطول رسولان دا جمع کی الرسول امتون ابو وسرومی خود امرد جو سوال دا انبیاؤ نجدہ دے او دا امتون نجدہ دے، لیکن سورہ اعراف کی براشی فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. نو دی وجه نه د شرافت د انبیاء او د وجه تاریخ خبر ځان له ذکر کړه، او مراد دا ده چې ټول رسولان دي او آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې مراد ده کنه، چې دې ټول ته با الله وي ويقولون ورته وي ماذا اجبتو ثقبل والي شوه استادو ثقبل والي استادو شوه. اشاره ده چې دینه د تبلیغ تبوس نه کوي بلکه دا حال د امت تپوس کوي، ځکه اجابت مستلزم د دعوت لکنه، دعوت خو دې کړه ده، تاسو خو دعوت د توحید او د دین کړو، امتیان سنداغي منل کړیو، سنداغي قبولیت کړو، څوک دا دی چې تاسو ملګری وو، څوک دا دی چې خلاف وو. نو قالو لا علم لنا دی وی هیڅ علم نشته مونږه. یو سوال خدای ته دار ازي چې د انبیاءو نه د دې سوال پیدا څه ده، چې الله جل شانو دا سوال کوي دا غینه د جواب پیدا مخکې ما ذکر کړ چې اثبات د عقیدې د نفی د علم غیب دا غینه په دنیا کې، او توبیخ او زجر دی مخالفت کوونکو ته. نو بیا دا سوال راځي چې انبیاء کرام هغې ته خو علم وکنه چې چا زمونږ منل کړي دي او چا نه دي کړي، د دې قول څه مقصد دی چغی وی لا علم لنا. د دې جوابونه په مختلفو طریقو چاوي مطلب دا دی چې الله مونږ په ظاهري اقوال سره چې کومه پوهه حاصلېږي ناغه وټیک ته خواغه علم نه دی، بلکې هغه ځوان دی، او اصل حال د علم هغه حال د څلو خدای ته معلومو کنه، دا علم الله تا سره دی. او امام راضي دا جواب ذکر کړی چې الله مونږ ته د حقیقت پته نشته، او ظاهر کې مونږ سره ملګری وو، نور ته دړونو په حالت فلا عالم لا علم لنا. او دویم جواب داو چې د قیامت د هیبت او د یری د وجنا انبیای کرام داسي وي چې لا علم لنا مونږ ته علم نشته، دا هیبت په دې راغله ده، دا نه چې دې ته پوهه نه و، او دا بریلیان اکثر دلیل کی پیش گئی چرا دے دا مطلب ندی چیغی ہوئی چی مونتا علم نشتا خو حیبت تدا کراغی چیغی ہوئی مونتا اس پتا نشتا او علماء او بدی رد کلو کرتبی خپل تفسیر کے او خازن خپل تفسیر کے او راضی کبیر کے دے جواب بانے رد کلو زکا انبیاء علیہ السلام بانے پدغرو زیر نرازی اخو اغم مخلوق دے چداغی بارک اللہ فرمائے لا يحزنهم الفزع الاکبر اغلوے گبراہت پاغی سا اثر نکی پاغی سا پریشانی نشتا او چاداوی لیو چې دا دی اصل کې اظهار کوي د انکسار او تواضع فلا عاجزی کې دانه چې علم وتنو علم وتو خو دی لا علم لنا او بریلیان کله کله دا دلیل کې پیش کی چې ټیک دا انبیاو دا ویلي چې لا علم لنا خو دې د تواضع د وجود دي ځکه بعض مفسرین ویلو چې دا قول دا غي تواضعن او انکسارن دی دا غي جواب مو کا چې ټیک دا خدا تواضع چې دی کې نو دی دروغ وي کرشتیا و ظاهره چې انبیاء تواضع کوي نو حقیقت بیانی دروغ واغی نه وي کنه دانه چې علم وو ته وو علم وو د نشته نو څه مطلب شر دی چې مونږ د علم نشته مونږ د علم شته دا هو کلام دا دی چې مو ته ناقص دی د دې وجنه دا خبره غلط را دی ٹھیک دی انکسار دی خو انکسار حقیقتا دی الله مونږ ته خوفت نشته زموږ حال خدا دی چې مونږ ته اسبته نشته لا علم لرو او دې کې د ابن جریج نه د جریر یو خبره نقل کړې او ابن کثیر او فردوی خپل تفسیرونو کې ذکر کړې او هغه ډیره پیش تر و چې دا سوال په اړه اجابت کې دی خرست د وفات د انبیاونه وتبوی ما دا وجبتو څنګه قبول والے شی او تاسو خرست د مرګ تاسو نه تاسو چې وفات شوی نو دا دې نو خرست خلکو څنګه منل کړیو نو قالو دی وو ویلا علم لنا مونږ ایس پتہ نشتا الله چې دې تکړیو ما ذا وجبتم ما ذا عملو بعدکم تاسو د وفات ترستو دي سامل کړو کردوی ابن کثیر وی او هی بو الى علم لنا ما لا علم لنا بما عملو بعدنا یا بما احدثوا بعدنا مدارکم وی کردوی وی مونږ ایس پتہ نشتا دا هغه چې به خلکو زمونږ نه رستو سکړیو او تایید د دې حدیث د حوض کوثر دی چې بخاری مسلم دواړو کې راځي پاله کې جواب دې د ملائکه او آخري نبی صلی الله علیه وسلم ته ذکر لا چې کسان بدال دي چې ریب جهنم طرف ته روان پر شي نبی علیہ السلام په आवाज کې چې دا خو زما او مکیان معلومیږي نو فرشته به وته وي انک لا تدری ما احدثوا بعدک یقینا تا ته پته نشته چې د خلکو ستانه رستو کوم بدعات پیدا کړیو دا هغه مشرکین مبتدعين خلق دي دغه وخت نبی علیہ السلام بیا د ذات خلقو لپاره سفارش نه کوي بلکې هغه وی فاقولوا صحقا صحقا لمن غير وادي دغه وایم چې تباہی را تباہی دا هغه چارې چې زمان وروسته دین بدل کو ما یو شان دین پرې خو او دې په کې د ځان اضافه او پر پرسو شه دې جوړ کړو نو دې دا معنا مراد ده او دې ته بیا نږدې جواب چې هغه پنځم نمبر جواب دی ابن جوزی رحم الله ازاد المصیر کې نقل کړو اغه د ابن الانباری قول چغه وی لا علم لنا من لا علم لنا په جميع افعالهم یا الله مونتا علم نشته د دې پټولو کارونو ولي اذ كنا نعلم بعضها في حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا ځکه مونږ په بعضي کارونو د دې علم لرکم چې زمونږ ژوند کې دي کړیو خو چې زمونږ د مرګ نه پس دې څه کړی دی الله نو مونږ ته دا هغه پته نشته دا دغه قول ته نزدې خبره شو او دلیل پین پیش کوي چې الله مونږ ته څه پته نشته چې علم د غیب تا سره خاص دی او انک انت علام الغیوب دې ته دلیل انی وی کنه یقینا ته خاص ته پوهه په ټولو غیب باندې نه یا الله دا د غیب او علم دې دا خو تا سره خاص دی مونږ ته دې پته نشته او دا آیات صریح دلیل وبدې باندې چې انبیاء علیهم السلام ترمر کا پوری عالم الغیب نو او کم کارونه چې امتیان کوي دا غ اعمال نه هم انبیاء کرام خبر نه دي کم حدیث چې بریلیان پیش کیو پای کې دار اغلی دي چې نبی علیہ السلام ته دا اعمال پیش کیږي هغه حدیث انتهائی ضعیف دی دا راو حافظو زانه جوړ کړل دي بل مسله ولا دي ځکه نبی علیہ الصلات والسلام ته پته نشته دغه وجره چې احناف هم دا مسله ډیر په تفصیل لیکلی و فتاوا او زاویه کې چې نن سبا د عالمگیری په پاسه دوه کتابونه چاپ دي الفتاوا الهندیه چې دوی په عالمگیری رومبه فتاوا خانیه دا قاضی خان ودوی او دیمه بزازیه دا بزازیه کې وی چې من قال ان ارواح المشایخ حاضره تعلم يكفر سوک چوی چې د بزرگانو روحونه هغه پوه دی عالم دی او حاضر دی نو دا سړی کافر دی اوم بینه دا خبره قاضی خان عمرو بی جل صفارتو تریس دی کړه وا او بلکې مولا لقاری شرد فقه اکبر کې صفحه 125 کې دارنګ شرد شفا کې چې کوم د قاضی عیاض دا سلورم جل صفحه 469 کې لته چې وقت صرح علماء الحنفیه بتکفیر من اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب زمون علماء داغ سړی د کفر تصریح کړي دی کافر دی چې کوم سړی دا عقیده ساتي چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم په غیب باندې کوي او هغه در غیب علم دی ار دی وجنا یو مسله لیکل شوی د فقہ حنفی کې بحر الرایق کشته دی ابن نجیم جل 5 صفحه 16 کې چې یو سړی دی او هغه یو خو سره نکاح کړي او گواهان نشتا او غسوی خدا او رسول می گواه کر الله او رسول می دو گواهان دی چې تا سره د نکاح کوما نو دی کافر دی ولی ذکر دا عقیده دا چې نبی علیہ السلام په غیب پوئیگی جه اعتقادی ہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب او بی اینی دا مسئلہ عالم دیری کشتا مالا بود منو کشتا مولانا دلحی لکنوی مسئلہ لکلی لا بلکی اگر خو دو زائر لکلی وا قاضی خان کې مشته نورو کتابونو کې د دینه دا پته لګی دا مخکې ما ویلی چې علم د غیب دا د الله سره خاص دی دا غین علاوه که څوک دا وایي چې فلانی او فلانی پوئږي وي پیغمبر نه پوئږي نو فلانی او فلانی به څه پوئ شي کله کله وایي پیر سیمو هغه ته وایي نو مرید ټول هر څه معلومی کنه د خپل مرید له کور نه خبرې او داسې وي کوي په دې کې لوټه کې وبات پاتې وي داسې څه کړي بچاوته چې دا دې څوک وایي دا مې د ځان کې مرید په کور ور لګیدل دا دروغ یو کړی دي کم دې دا واقع شوی دا او چا په سترګو لیدلې دا یو خبر او دې جوړه کده کفر خبره ده دیو جنا مولانا ایرون وی په موسی علی السلام غونت جلیل القدر پیغمبر په غیب نه پویږي رستو بتا اوس تراش ان شاء الله سورہ کہف کې چې خضر علی السلام په پابندی وی خو چې زمانہ به تاسو نه کې او خبرې چې کم وی نو ظاهر کې د شریعت خلاف وی ناغو په اعتراض وکړه چې دا دی وری وکړو اگر چې رستو تا جواب نه وکړو کاغه په حقیقت پوهه وی دا هغه سوال کړو نو علم موسی چونکه شود در غیب وبن علم موشه کې بوت ارجمن د موسی علی السلام علم چې کله په غیب کې پنده و نه چلیږي ویل دي مونږه ګوري به څه لږ موشه مونږه ګوري دی وی ناصر به مونږه ګوري وی چې دی وی چې د پاره ته پوهېګم نا هغه وی یا الله په ټول غیب پوهه کوته انک انت علام الغیوب علماء پوهېږي چې دې مقام کې انت ضمیر فصل لاغلې او کلام کې حفر دی ها نو معنا څه چې یقینا تو خاص تو بل څوک نه پوهې پټولو دې بونو باندې او بل څوک نشتا اذ قال الله یا عیسی دې زنه دلیل نقلی تفصیلی پیش کړي خاص د عیسی علی السلام نه فنفد علم غیب دا غنا رسول دلیل نقلی اجمالی نه پخې اجمالی دلیل پیش کو او تفصیلی پیش کړي دی عیسی علیه السلام نه او دا دو رکو دي په دې لومبه رکو کې پیش کړي دي احتیاجات د عیسی علیه السلام الله تا چې وګوره څنګه سيزونه دا هغه د احتیاج تل ذکر کړي چې په دې کې الله ته محتاج وو نو دویم رکو کې بیا وایي چې تاسو به کوم چې دا د خلکو د وی چې زما بندگی وکې ناغه وی الله توبه ما خو نه دی ویلي اکما ویلی اللہ تا توفتی تا خودی دروغ دو زانے جو کری دی تا دی دوار رکو خلاصہ بدائی جادا رنبے رکو چی دے کیوں گورے کنا نو حاصل بیدائی چی احتیاج دے عیسیٰ علیہ السلام ذکر گئی خصوصاً پا پینزو سیزنو کی یاو دا چی پنعمتنو کی اللہ تا محتاجو پا تصرفاتو کی اللہ تا محتاجو نی احتیاج پن نعم اغم ذکر گئی اس کر نعمتی علیکا والا والدتک او بیا احتیاج په تصرفاتو کې ذکر کوي وایي استخلق من الطين كهيئه الطير او معجزو کې ملاته محتاجو دارنگی احتیاج په حفاظت کی ذکر کی ہوئے اس کا فخت بنی اسرائیل ان کا ازیتا ہوں بالبینات اگر دا شرط بنی اسرائیل انہا ما بچ کلی اللہ وردوی نسل ورم دا چکو مرگرو کے رفقاو جوڑو لکے اللہ تا مختاج بی دا حواریین اوڑکی ما داکینو لچی دا زمال گریشے ویز اوحیتو الی الحواریین انا منو بی و بی رسولی نبی نظم دا چې په خاص معجزه د مائده کې الله ته محتاج قال الحواریون یا عیسی ابن مریم دا پنځه احتیاجات کو ذکر کوي ښا او دې کې مقصد دای چې عیسی علی السلام دا الله یو محتاج بندو الله ته محتاج و اس قال الله کې دعا قوالی د علما چاوي ودا مکالمه د عیسی علی السلام سره چې کوم رسو را روانه ده دا چې کلاغه اسمان ته اوچت کړې شو نو داغي نرستو ده او قال پخپل معنا دی ځکه نبی علیہ الصلات والسلام تعالی خبر ذکر کوي کله چې ویل الله تعالی علیہ السلام ته کله چې ویږي او بر اسمانونو ته نو دی وته وی او قال پخپل معنا شو ماضی باندې عام مفسرین وی چې نا دا مکالمه آخرت کې ده معنا الله با آخرت کې وی عیسی علیہ السلام تر قیامت پر ورځ باندې بیا په سوال راغی سوال کې دا راغی چې قال خو چې ده ماضی ده کله چې ویلی دی الله راغی وی ودا چې غدا ماضی ده خو په معنا د مضارع ده د قطعیت لپاره راولې ده معنا بداسې نه کې چې کله چې ویلې دي الله نه کله چې وو وی الله رسو زمانه کې معنا قیامت اذ قال الله کله چې وو وی الله یا عیسی ابن مریم اے عیسی زویه د مریم اذکر نعمتی علیک یاد کا نعمت د ما پتا باندې والا والدتی کو ستا په مور باندې از ایتو کا کلچ کلک کلماتو بی روح القدسی پر روح پاک سرا تکلم الناسا خبر دی کولی دخل قسرا فی المہدی پغیگا دمور کی و کهلن او پا پوخ عمر کی و ایزا لم تکل کتابا او کلچ او خودو ماتا تا کتاب والحکمت او سنت و التورات او تورات والانجیل او انجیل داو برا دانی عمتو ندی په دې نعمتونو کې ته الله ته محتاج اوس کور نعمت یاله کتبی وی مراد د ذکر نه دادی چې امت ته بیان کګنه دې د پاره چې اظهار داغه د عزت او داغه د مور د عزت شي کنه د مور او د زوی د شرافت ته اظهار د پاره نعمتي نعمت مفرد دی په معنا د جنس دی چې پاره کې نبوت او رسالت هم داخل دي کنه ذکر اوسو فرمایي ایت تو کبی روح القدس دارنگی تکلم الناس فی المهدی دارنگی از علم تکل کتاب دا ټول نعمت ندی موری و سرم ذکر کوالا والدتی کو ذکر پاغیم دا اللہ نعمتونو دناری ننا پچ ساتلشی و باکت ساتلشی دا او پنور و زنانو اللہ و رکڑی دا داغ زمانی نگا مکی دیر شوی دا لیمران کی ادارستو از ایتو کا کلچ کلکر ماتو بروح القدسی پروح پاک سرا دا بدل لداغ مکی نکنا مانا بازی نعمتونا نعمتونا خو ډیر دی لیکن دا پکې وګورا از ایت تو کا تو سوال دا دی چې دا وروستو نعمتونا خو صرف په عیسی علیه السلام دي دا غموري ولې ذکر کړه دا غي جواب اسانی چې نعمتونا په اولاد باندې اصل کې نعمتونا په مور کنه ځکه مور د بچی پا خو حال باندې او داغه په اوچته مرتبه خوشحالي کې کنه د دې وجه نه هغه ذکر کړه روح القدس کې مشهور ده دا روح القدس دا اضافت د موصوف دی صفت ده چې اضافت د موصوف شي صفت ته معنی سو اگر روح چې پاک دی او په دسته او چاوي روح القدس دا اضافت په معنی د من دی معنی روح من القدس دا روح دی د پاک ذات طرف نه چې الله دی قدس د الله نوم دی او خازن دا قول ذکر کړو دا روح چې دا الله د طرف نه دی او پاک دی یا دا روح پاک څوک دی نو چاوي د دې مستاق جبريل علیه السلام دی او چاوي د روح نه مراد نفس د عیسی علیه السلام دی دا روح دی چې پاک او د خیر او د ګناهونو نه دواړه اقوال پکې شته تکلم الناس فی المهدی دا بیان اصل کې تایید داغه د په ذکر د خاص حال چې هغه الله وی ګوره قوت ناطقه مې دلدر که خبرې به خلقو سره کولې فی المهد په زانګو کې او په غېږه د مور کې وکهلنو په پوخ عمر کې د مور په غېږه کې چې کومې خبرې هغه کولې نو واقعي چې دا الله قوت کوي یې غل ورکړه چې په داسې وخت کې عام بشي خبرې نشي کولای کنه د یوې ورځې بچې د څنګه خبرې وکړي او عیسی علیه السلام کړې وي لکه روان دي سوره مریم کې وراشي نو دا خو ټیک ده خو وکالن په پوه عمر کې خبرې هر څوک کولی شي کنه نه دی ولې ذکر کو دا هغه جواب وګوره د دې ډېرې پېدې دي یو دا چې مطلب دا دی چې تاسو مخبره په وړوکوالي کې کړی دی چې لا په ځانګو کې دی یا د مور په غیږه کې دی یا د یوې ورځې پیدایش دی یو یې ورځې ویلا نو ستا دا خبره او هغه خبره چې پوخ عمر کې دی کې یو شان د فرق پکې نشته چې دا الله د وحدانیت خبره ده قال انی عبد الله آتانی الکتاب او جعلنی نبیا هغه خبره راشي کنه او دغه خبره دا ده چې عیسی علیه السلام باندې دا په حالات راځي لکه په عام انسانانو چې راځي وګوره ماشوم دی وګوره د مور په غېږ کې دی وګوره ځانګو کې دی وګوره لوی شو ځوان شو وګوره پوخ عمر ته ورسېږي دا حالات په انسان راځي پته ولګي عیسی علیه السلام یو بني ادم دی دا عام بني ادم په شان دا بل خبره ده چې الله هغه شرافت او عزت د دې وجه ورکړل چې جلیل القدر پیغمبرې ګرځولې دی نو دې کې اشاره و دې چې په عام بشر کم حالات راځي په عام بني ادم زوړواله بډاواله وکواله دا په کوم راځي او درې مو په دې په کې بعض مفسرین لیکلي دا چې دا اشاره و چې د نبوت او بیا اسمان ته پورته کول د زماني د کهولت نوران دی کنه عام تاریخ کې لیکلي شی یقیني خبره ده چې عیسی علیه السلام کله اسمان ته خېجولې شو دا وخت کې 33 سالو 33 کال عمر ظاهر چې دی خلاف کهولت نه دی رسیدلې کهولت ته خسړی ال ورځی د سمیر کو کارو لا پاتې شي کنه ندینه دا پته ولګی چې عیسی علیه السلام بر راځي او چې راشي دی دنیا کې بیا په هغه باندې دا حال لذي چې دی حال ته بر راځي دا په کتره ما پیدا وا ځکه وا کاهلن ذکر کړه وا کاهلن او په حال د پوه عمر کې وای ځان لم تو کل کتابا او کله چې تعلیم درکو ذکر درکړه ما تاسو د کتاب او د حکمت دې کتاب او حکمت څه مراد دي یو قول خداو چې د کتاب نه مراد ظاهري علم د کوم چي لیکل کیږي او د حکمت نه مراد هغه اسرار او باطنی علم نه چې هغه کتابت کې نه وي د رموز او د اسرار او علم دیم قول داو چې دا نعمت اصل کې د نزول د عیسی علیه السلام نه رسټو دي او مراد د کتاب نه قران دي او مراد د حکمت نه د محمد رسول الله سنت دغه وجه ده چې رستو هغه راشي نو په قرآن او سنت په فیصلې کوي بیا کنه او تورات او انجیل خو ظاهره ده چې تورات په مخ کې د انجیل نو او انجیل ورپسې و بیا او دا د رفع له سمانه مخ کې خبره چې له اسمان ته نو پورته شوي نو تورات او انجیل وته الله خوري او اول نه په تورات عمل کوو او دا هغې نه رستو تورات منسوخ شو انجیل لاغې کنه ځکه ذکر کړو نو اوس بل احتیاج وګوره په تصرفات او معجزو کې الله ته محتاج و استخلق من الطين كهيئه الطير او کله چې تاسو جوړولې من الطين د خټونه كهيئه الطير په شان تا د شکل د مرغې بيزني په حکم زما وطن فوکو فيها کتاب وکيو په پاره کې پتكون طيرا نو شوا باغ مرغې بيزني زما په حکم دا ټول بيزني بيزني وسره لیک وی د دې وجه نه فرمایي چې اشاره وا چې دا غوړې زما په حکم دي کې ستاسو عمل دخل نه وو دا زما اذن وو او توبرې او لکمه او جوړاو تا پیدایشړون ول ابرص او برکیم رسوالا به اذن زما په حکم وایز تخرج الموتا او کله چې رسل تا مړي د مکینا به اذن په حکم زما دا معجزې ذکر کړل داغو او داغه معجزات دي نبی له کوم معجزي ورکول کیږي نو د هغه زمانه په لحاظ سره ورکول کیږي د عیسی علی السلام زمانه کې رتب ډیر لوی زور دا حکیم جالینوس چې مشهور دی او دا هغه اصول نن سبا مشهور دی په طب کې ادا کرے کې حکمت کې دا دغه وخت کې د عیسی علی السلام دور کې مظاهر خبره چې کوم سړی د مور نه پیدا اړوم دی دا هغه علاج ډاکټر سره نه و دارنګ د برګي مرض علاج چا سره نه و دارنګ چې مرشي دا هغه راځو نیکول بیا دا هغه نشو کولی پتہ ولګره چې دا معجزې کنه نبی له معجزات دا زمانی مناسبت سره الله ور پیخه او دې مقام کې وی تخلقو هغه په لاس جوړو او زما حکم چې شکل د مرګې جو کوم کې تیر شیو چې مفسرینو بعض لیکلي دا خفاش چې دوی کنه خافرک دای به جوړ کو د خټینا چې څنګه په کې پوکیو او پوکی سره بل الله په حکم داګه مرګې جوړ شو سزا پورې بوالو ته بیا برابر پریو بیا ژوند نه لا پاتې شوی پر دا مطلب نه دی چې دا اوس کوم موجوده خاطر رک دی دا کنه داغه د قبیلې نه چې صالح سلام وکړ نه مخکې نه روانو دا خدای ناشنا مرغې و او مرغو کې حقیقت دا لري چې ناشنا مرغې د خلک وې بیمار د مرغې پیر وره دا را دي مرغې په دې کې دا واحده مرغې نه چې الو دې مې پېښتا بچوله پیور پی ها دا رنګ دې تو ګورا چې باقاعده لګو ساروی په شان دي غلام دې ردی دي او بیا دې تو ګورا چې کله چاړي بالکل دې انسان په شان دي جاړي اچې خان دي بالکل دې انسان غونډه خان دي دوی انسان خان دي ها او بیا دې تو ګورا چې الو دې نو وزر ولا الله دا غوخي ور کړی دي پني نه دي او غوخه الو دې ها دا غوخي نره پټي او باغې باندې دي دا یو ناشنا غونډه کې ظاهر کې کنا تک وجر چې عيسى عليه السلام وې دا یو کو کوکیو پکيو کو دا الله په حکم بلاغې نه مرغې جوړ شو تو دلې به اذني به اذني ذکر کړي کې اول اذن داغه نه مراد سي معنا تصویر جوړول په اذن د الله سره دي او مرغې جوړېدل هم داغه په اذن دي اول اذن دې ته اذن شرعي وي دې دویم اذن دې ته اذن تکويني وي سوره عمران کې اذن یو کرت ذکر دي دلته دوه کرتا وجدار چې دې صورت کې مقصد تفصیل د حاجات د عيسى عليه السلام ذکر کول دي کنه اتوبری الاکمه اکمه اصل کې اگر ون ته وی چې د مور نه پیدا وروندي او عامای عاما خودی دوی چې سوخته پورې دی خېلی دل کې ورسته بیا سترګې کار پری دی هغه د عاما وي لیکن کلا چې دې د مور نه پیدا وروندي د دنیا لیدلې نه هغه د عربی کې اکمه وي اکمه چې دا غي علاج ورو ډاکټر سره نشتا او ایس تخرج الموتا ظاهر چې دا خو معجزه وا ځکه مړي څوک ژوند دي کولی شي دې وجنا دا چې ذکر کړ چې احتیاج تا په تصرفات کې او په معجزو کې مللا تا اوس احتیاج ذکر کړي په حفاظت کې چې بنی اسرائیل يهود لګیدلو کوشش کاو استاد وجلو نویز کفتو بنی اسرائیل ان کا او کلا چې پن کړل ما بنی اسرائیل استاد وجلو نا اس چې تا هم بل بینا کله چې تا پیش کړل اغي تا کار معجزې کار دلائل کار احکام وقال الذين كفروا منهم نو وي كافر الدين ان هذا الا سحر مبين ندي دا مگر جادو دي اخکارا يهود لګي دلو پاغه زمانه کې چې کوم بادشاه هغه ته د پسر باندې لمسونو کې دا ډیر ناکارا کړی دی او اکثر دا باطل پرست خلک دا چل گئی اجي دا حکومت تر خراب وي او دا چل کی او دا چل گئی اجي ګور خلک ځان تراړی او سبب ادا شي اگر بادشاہ تاریخ کې لیکلی دی چې بدیوانه کوه او وزیر شدا خلک دروغ وي او بلې غاړه ته مجبور و چې ګڼ مولان دي اوس د مولانو سه علاج وکم نالی دیوې ده تاسو په خپل فیصله وکړئ کنه مکه تیر شي تاسو آل عمران کې دا ظالمانو لګېدل د عیسا علی السلام د وجلو کوشش وکړ الله بچ کړ کنه دا غد ویس کا خفت بنی اسرائیل الله وی ما بچ کړی کني کوشش کو چې تاسو لای کی وایس کفقت بنی اسرائیلان اس جی تهم بل بینا داغه وکي چې کله عیسی علی السلام معجزي پیش کړی دا داغه وکي دی ډیر غوسه شو کا او به معجزو ددا نسبت کو چې نه هاذا ندی دا الا سحر مبین مگر جادو کارا هاذا اشاره څه ده ما جاء به عیسی دا عیسی علی السلام چې تراوري دی کنه نو دا یادې چې مقصد دار چې دا جادو دی کنه دین را پته لګی دا دشمنان بغیر د دلیل نه توا ان کوي په یو سړي باندې دا دلالت کوي په دې باندې چې دا اوچت شان والا دی ځکه عیسی علیه السلام دا غي د جادو نسبت ته دا غ کمالات هغه ته جادوي دا غ معجزات هغه ته جادوي د دې وجنه علماوي اذا اتت کمزمتی من ناقص فهي الشهاده لي باني كاملو کله چې یو سړی زما مزمت او بدی تا ته بیان کی چې دا ناکاره سره دی او د کیدا دی او دا دی او هغه سره ناقصی پخپلا داغه حالات دو ګور هغه پخپلا بیکاره ای نو دا په دې دلالت کوي چې زخیمه ز کامل ما مطلب یې زره همیشه د پاره نیکان خلق او هغه خلق چې غیلا الله څخه کمال ورګړي نقصان والا خلق دا غیبت بیان نه کنا ان هاذا الا سحر مبین او دین دا پته لګی دا چکم سړی معجزې ته سحر وی دی کافر دی قادیانی خوده کافر ولی مدعی نبوت دی خو لیکن داغه او بل وجم د کفر شتا داغه او کتاب دی زمیمه انجام آتم او پاغه کی وی د عیسی علی السلام معجزات چې دا عمل د تربو د جادو لري کور د جادو ویل دي د دې وجنه کافر دي چې اوسره د نبی معجزات د جادوئی ظاهر دي چې کافر دي کنه ځکه الله فرمایل قال الذين كفروا منهم دا خبره کافر وکړه خو یې هغه کسانو چې کفر کړو د دین ان هاذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو دې ښکارا نوس فملګرو جوړولو ملګرو پیدا کولو کې ملا ته محتاج الله تعالی خالص او مخلص ملګری درکړو چې هغه حواریین د مکه تشریف یې راشوي دا مخلص ملګری اوس پینځړي ملګری الله وی دا ولا ما پړ کې کینولا چې دا ملګری شه وایز او حیات ال حوارینا دا غدرې احتیاج او کلا چې الهام وکما حواریین ته وحی ستو ویدل دا ایحاء پړ کې کې خود مکه د وحی معنی دی رشي دی پڑکی کی خود الالحام و دوئی کنن نیک سریتا اللہ الالحام کی پڑکی والا سخیر کینی دا خیر خبرہ کلج ما پڑکی کینولا دا حوارینو دا خبرہ ان آمینو بی و بی رسولی دا جیمان روڑے پماو پر رسولانو زمان دا مغی تڑکی کینولا لکہ دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پڑکی ان دا خبرہ کینولی وا لکہ قصص کے براشی امایات کے واو حینا الہ ام موسیٰ ان ارضعی رابش انشاءاللہ قال ته مطلب دا لري چې دا غیړه کې الله دا خبره واچولا د دې غیړه کې دا واچولا چې په ما ایمان وروړې زمو په پیغمبر وروړې عيسى عليه السلام نو قالو دی وی آمنا ایمان راوړې دې مونږه وشهد او ته گواه شه بیاننا مسلمون پدې چې یقینا مونږه منول کې یو عمل کول کې یو ولی صرف دا آمنا بداو کار نه کیږي کنه تر څو پورې عمل نه ایمان دا د ورو باور ته وي دا عقیده ده اسلام دا ظاهری عمل ته وي تابعدارې دا چې احکام د الله مونی او غتر سره کوي ها ځکه وی گواشه چې یقینا مونږه غاړه کې بوتون کیو الله تا هر حکم تا مسلمون او دا قاعده مخکې ما تاسو ته ویلې وا چې ایمان او اسلام یو ځای ذکر شنو آی کې فرق مقصدی ایمان صفت دړلې او اسلام نوم دې د ظاهری اعمالو د دې وجه نه ایمان مخکې ذکر کو په اسلام باندې حکم دې کې چې ځان له ایمان یا ځان له اسلام راشي دی یو بل په معنا باندې راځي بیا ښا او دې مقام کې اسلام دا ظاهري منل او ظاهري تابعداري دا نو مؤمن هم شا او مسلمان هم شا مؤمن سره کې منون کې واقعده لرون کې مسلمان عمل کوون کې مرز کوون کې روزه نیون کې دارنګ زکات ورکوون کې حج کوون کې نور اعمال د خیر او د نیکی کوون کې چې اسلام دې ته ویلې چې دا څه کوا ځکه وی بیان نه مسلمان راځي او بل په تومو لګی دا چ اسلام چې لکه څنګه زموږ مذهب دی او زموږ دین دی دا د مخکنو وګوره د عیسی علیه السلام د مرګرو دینوم اسلام دی کاږي وي او شهادت په اننا مسلمون بیا وته وکړي یوم یجمع الله الرسل فکمر الشراجم بکی رايو دی بکی الله رسولان او انبیا فیقولون ورتبوی ماذا اجبتم څنګه قبول والے شه استادو صحیح جافت شه استادو اصل خدای ته قبول شي وي تاسو مطلب دا یو قبولیت شه استادو یا به ممانا ما دا وجب ته څنګه منل شي استادو رستو د مرګ تاسو نه نو قالو دی وی لا علم لنا هیڅ علم نشته الله مونتا یو معنا خدا علم مونتا نشته په حقیقت د حال د دیوان دی دغه ظاهر باندې موږ عالم یو خو د باطن علم الله تاسو دې موږ سره نو ظاهر کې موږ سره مرګري و دلنه به الله ته خبره یا کپس د مرګ نه کنا لا علم لنا یا الله موږ ته هیڅ علم نشته پاغه خبرو چې دی خلقو کړی دی رستو د مرګ زمونږه ان کانتا الله الغیوب یقینا ته خاص ته په پټولو پټو سيزونو باندې اذ قال الله کله چې وی الله یا عیسی ابن مریم او عیسا زویا د مریم اوس کور نعمتی علی کوالا والدتک یاد کا نعمتونه زما په تا باندې او ستا په مور باندې یاد کما نه خلقو ته بیان کا او اظهار یو کا از ایتک بروح القدس کله چې مضبوط کړه ما ته با روح پاتہ چې روح د عیسی علی السلام دی جبرئیل علی السلام تو کلم الناس فی المهد وکهلا خبرې دې کولې خلکو سره په دې کده مور کې او په پوخ عمر کې وای زالم تو کل کتاب او کله چې تکړه درکړې ما تا تکړه درکړې او ما تا ته علم درکړې او ما تا ته پوې درکړې او ما تا ته د کتاب او د حکمت او د قران او د سنت او د تورات او د انجیل او د تورات او د انجیل وای استخلق من التین او کله چې کعب جوړولې د خټونه که هی اتی طیرې پشان دا د شکل د مرغې به اذنی په حکم زما فتن تو بیانو تاب پوکیو کو پاغه کې فتکونو طیرم به اذنی نشو به مرغې په حکم زما او تو بری ولک ما او جوړاو تا پیدایشی ړوند ول ابرصا او پرګی مرزوالا به اذنی زما په حکم ویل تخرج الموتا او کله چې تارا استل مړي د اسمکه نبی اذنی زما په حکم ویل کففت بنی اسرائیلان کا او کله چې بن کل ما بنی اسرائیل داد وجلنا اذ جئتهم بالبينات کله چې تا پیش کل دي دا کار معجزات وقال الذين كفروا منهم نو هغه کسانو چې کفر کړو د دینا ان هاذا الا سحر مبين چې نه دا مانا دا عیسی علیه السلام کې پیش کړو مگر جادو دې ښکارا وَيَذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ او کله چړکه کې خود ما مخلص ملک د مخلص ملګروستا ان آمنو بي دا چې ایمان راولې په ما او په رسولي او په رسول زما قالو دي وي آمنا ایمان راولې دې مون واشهد او گواش الله باننا مسلمون په دې چې یقینا مون غاړه کې خودون کې هر حکم استادان